Domnului peste voi toți, ca în sădară, să ai bine de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru toți laudaților apostoli, a celor dintr-o Sfinți, Părintele nostru Ioan, gură de aur, patriarhul Țării Gradului, a Sfântului Sfinții Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, Patriarhul Antiohiei celei mari, Sfântul Arclichere, Mărturisitorul, cel împreună cu dânșa cărora pomenirea săvârșim, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achei Mișarași, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Iubiți credincioși, și iată cu ajutorul lui Dumnezeu ne aflăm în duminica dinaintea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mântuitorul spune, zice, vrea Dumnezeu ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și iarăși întreabă Mântuitorul, care este viața veșnică? De a cunoaște pe Dumnezeu și pe Cel care L-a trimis pe Dânsul, pe Iisus Hristos. Deci viața veșnică este de a cunoaște pe Dumnezeu. Și dacă Îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoaștem și poruncile și datoriile pe care le avem față de credință și față de Dumnezeu. De ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a întrupat să a venit pe pământ? Ca să ridice firea noastră cea pământească din robia cea de demult a diavolului, a păcatului și a morții. A venit smerindu-se ca un om sărac, ca unul din cei simpli. Mulți atunci când s-au dus la recensământ, la porunca împăratului August, au găsit loc de odihnă. Maica Domnului cu Iosif n-au găsit loc de odihnă. Și pentru asta au fost primiți într-o șură sau într-un grajd acolo, măcar să fie adăpostiți de roua nopții și de gerul nopții. Pentru că cu toate că acolo este vară, dar sunt și momente când este frig. Chiar acum 2 ani de zile a nins pe Valea lui Iosafat, unde am trecut de multe ori pe acea stradă care era blocată toate mașinile din cauza zăpezii. Dar asta se întâmplă rar, nu se întâmplă des, însă când se întâmplă, sigur că nu durează decât 2-3 zile și zăpada se topește. Dar dacă Mântuitorul s-a născut pentru mântuirea noastră, ne-a dat și nouă această naștere din păcat prin botez. Ne naștem firește din mama noastră, așa cum ne-a binecuvântat Mântuitorul, l-a binecuvântat pe Adam, creșteți, vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Și iată că această poruncă a venit până la noi. Ne naștem trupește, dar ne naștem a doua oară sufletește, prin baia Sfântului Botez. Aceasta este nașterea cea de-a doua din care se omoară păcatul, strămoșesc în apa botezului. ne naștem iarăși din nou, ne reînnoim nașterea prin ungerea cu Sfântul Mir, care este primirea darului Duhului Sfânt, care se face la botez. Atât cât este copilul mic sau dacă este omul mare, este aceeași lucrare dumnezeiască asupra celui care se botează. Deci este nașterea cea de-a doua oară. Și aceste nașteri firești sunt pentru cei iubiți credincioși. Ca să ieșim din păcat, să ieșim din întuneric la lumină, să ieșim din moarte la viață. Dar sigur că sunt acele legi care ne încadrează și care să fim în centrul lor, nu cumva să depășim în dreapta sau în stânga, ori spre eres, ori spre păcate sau spre alte lucruri care să ne scoată din cărarea acea strâmtă care spune Mântuitorul, care duce la Împărăția lui Dumnezeu. Deci țineți cont că Mântuitorul a spus, sunt două cărări, două drumuri. Unul care este lat și larg, pe care merge majoritatea lumii, și unul care este strâmt și merg acei care fac voia lui, acei care postesc, acei care se roagă, acei care se mărturisesc de păcate, acei care primesc dezlegare să se împărtășească cu Sfintele Taine, acei merg pe calea cea strâmtă. Deci este drumul acel strâmt care ne opresc de a face anumite lucruri, poate plăcute, trupește și firește, dar care sufletește sunt dăunătoare și aducătoare de moarte veșnică. Pentru asta Mântuitorul a spus că este o singură cale pentru mântuire, calea cea strâmtă. Adaugă Mântuitorul zicând, în lumea aceasta necaz veți avea. Cine poate să spună dintre noi că nu a avut supărări vreodată în viață sau nu va avea de aici înainte? Ori din dreapta, ori din stânga, cum spune prorocul David, că deava despre latura ta o mie și despre dreapta ta 10.000. Deci ori din dreapta, ori din stânga se întâmplă ispitele, se întâmplă căderile. Dacă ne-am născut a doua oară prin botez și ne-am uns cu darul Duhului Sfânt, cu puterea Duhului Sfânt, prin ungerea cu Sfântul Mir, ajungem, creștem dacă suntem copii și ajungem să facem păcate. A avut Dumnezeu grijă să lase altă taină în biserică, care este pocăința. Sau părăsirea păcatului înseamnă pocăința. Și această taină dumnezeiască o putem repeta în fiecare zi. Botezul care este valid, care este în cele trei afundări și uns cu Sfântul Mir, acela nu se repetă pentru că se spune că se răstegnește Hristos a doua oară prin al doilea botez. Iar botezul care nu îndeplinește condițiile legale, acela se repetă și nu se repetă. Acela se plinește, cum a spus Mântuitorul, n-am venit să stric legea, ci să plinesc, nu să împlinesc, ci să plinesc acele care era cu lipsă, să adăugăm acele care au stricat alții. Spune Sfântul Nicodim al Gheoritului, la pagina 500, litera el, la Pedalion, despre catolici, zice, după câte lucruri, sau după câte canoane, nu este primit botezul catolicilor. Zice, botezul care este lipsit de afundare, este lipsit și de harul lui Dumnezeu. Deci ca să fie botezul valid, trebuie să fie în cele trei afundări. Și atunci ne naștem a doua oară din apă, prin botez și ne facem fiul lui Dumnezeu după dar, după cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul. Pentru asta această naștere de-a doua oară, știind Dumnezeu că o pătăm cămașa botezului, alăsta taina spovedanie care putem să o facem în fiecare zi, dacă vrem, sau în fiecare săptămână. Și ne reînnoim din nou și spălăm cămașa de la botez care este pătată prin păcat, o spălăm cu lacrimile, cu canonul care se dă de la duhovnic, și redevine aceeași haină și aceeași cămașă curată care a fost înainte. Și pentru asta, zice, o spune Sfântul Marele Apostol Pavel, să nu ne lenevim de atâta mântuirii. Deci dacă a pus Dumnezeu la dispoziția noastră atâtea taine, atâtea mijloace de a putea să ne mântuim, de ce oare trebuie noi să ne lenevim? De ce trebuie să ne rușinăm? Pentru că toți suntem oameni. Nimeni nu este fără de păcat pe pământ, decât singur Dumnezeu este fără de păcat. În restul oamenii, toți suntem de sus până jos, suntem oameni cu greșeli, oameni cu neputință și cu slăbiciuni. Dar ne putem spăla foarte bine prin baia botezului de a doua oară, care este spovedania, în orice moment și redevenim acești oameni curați care a fost atunci când ne-am botezat. Deci Mântuitorul ne-a lăsat, a avut grijă ca dacă vrăjmașul care este dușmanul sufletului nostru ne aruncă în anumite greșeli și păcate, să avem posibilitatea să ne curățim de păcate, să avem același dar și aceeași putere, să redevenim ceea ce am fost înainte de căderii. Nu trebuie nimeni să se miri dacă cade cineva în anumite greșeli. Unde a greșit Adam? A greșit în rai. Acolo unde vorbea cu îngerii, unde vedea față către față, unde se întreba cu dânsii, se sfătuia ca cu niște prieteni, unde vorbea cu Dumnezeu față către față. Acolo a greșit prin neascultare. I-a dat Dumnezeu poruncă. Dintre toți pomii care sunt în rai, ai voie să mănânci. Iar din pomul care este în mijlocul raiului, numai dintre acele n-ai voie să mănânci. Că în ziua în care vei muri, vei mânca din el, cu moarte vei muri. A venit șarpele, care spune că era cel mai frumos animal și care mergea în picioare, nu cum merge acum pe burtă, după blestemul dat de Dumnezeu. A intrat diavolul în el pentru că era iubit de către om, pentru că era frumos. Și a spus, pentru ce? Nu ți-a dat voie Dumnezeu din toți pomii să mănânci. Deci din prima dată, dacă el ar fi fost atent, să gândea că diavolul a mințit, că Dumnezeu n-a spus că să nu mănânci din toți pomii, numai din pomul care este în mijlocul raiului. Și nu era vorba că nu putea mânca și din acel pom. Asta era o poruncă pe care i-a dat-o Dumnezeu să o păzească. Se întreabă unii, pentru ce nu este trecut postul în rândul celor 10 porunci care le-a dat Dumnezeu pe muntele Sinai lui prorocului Moise. Deci nu a fost trecută, pentru că prima poruncă dată omului în rai a fost să nu mănânci. 10 gură de aur, ce înseamnă să nu mănânci decât să postești? Mergem mai departe într-un cuvânt pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur și spune: Adam n-a postit în rai și a fost izgonit afară din rai. Vrei să intri în rai? Postește ca să poți să intri. Că postul aduce smerenii, postul aduce evlavii sufletească, postul aduce slăbirea patimilor, postul este acela care rânduiește toate și care pune viața la punct și care ne înțelepțește ce trebuie să facem, exact ca un sfătuitor, ca un bun sfetnic care ne învață ce trebuie să facem în viață ca să meargă lucrurile bine în familie, în societate sau în biserică sau în celelalte instituții ale pământului. Aceste lucruri biscredincioși trebuie să le păstrăm dacă vrem să ne mântuim. Povestește prologul despre istoria unui bătrân, pentru că în lume mulți greșesc în toate formele și în toate felurile. Se povestește despre un bătrân călugăr era, care era undeva în pustietate, dar aproape de satul nu putea să meargă într-o zi să-și vândă rogojina și să se întoarcă înapoi la coliba lui. Dar spune că avea patima beției. Împlătea o rogojină pe zi, se ducea spre seară și o vindea și tot ce lua pe dânsa, bea băutură de țivă, cu banii respectivi. Într-un timp a primit un ucenic la dânsul. El făcea o rogojină, împlătea pe zi o rogojină, ucenicul împlătea și el o rogojină. Lua banii la amândouă rogojinile și bea banii toți. Iar răspunde cu ucenicului, i-a ducea puțină pâine seara. și a răbdat ucenicul acela trei ani de zile în felul acesta. I-a venit lui gând într-o zi, domnule, ce să stau cu bătrânul dacă este în felul ăsta? Vreau să îi mai iau să mă duc de la dânsul. Alt gând i-a zis, nu te du, mai stai pe loc, mai stai și rabdă, că pentru asta ai venit. În acel moment când s-a întors cu gândul ca să revină și să stea mai departe, a venit îngerul și i-a spus să nu pleci nicăieri pentru că mâine vin la tine. Vin la tine să te cercetez. Când au terminat a doua zi rogojinile, bătrânul vroia să se ducă. Dar ucenicul îi spusease, părinte, să nu te duci astăzi, că am niște prieteni care vor să vină la mine și vrea să fii și tu de față. Deci să nu te duci. Văzând că nu vine prietenii care a spus lui, zice, părinte, nu te duc, că trebuie să vină. Și în timp ce vorbea cu bătrânul, că vine cine trebuie să vină, că trebuia să vină îngerul, în acel moment a adormit. A murit ucenicul. Deci a venit îngerul și a luat sufletul pentru ce? Pentru răbdarea ucenicului. Și atunci, văzând bătrânul ce s-a întâmplat, a început a plânge și a spus, iată fiul meu, tu ai venit de puține zile și eu stau de ani de zile în pustietate, în lenevire și nebăgare de seamă. Iată, tu ai venit de atâta timp și te-ai mântuit, a venit îngerul și ți-a luat sufletul, iar eu am rămas ca un ticălos. Și din momentul ăla a pus început bun și spune că s-a făcut călugări iscusit. Deci iată, vezi, credincioși, câte căi de mântuire are Dumnezeu. De asta, de multe ori, spunem și la creștinii care plătesc unii pomenice pentru anumite persoane care sunt în familie, ori soții, ori copiii care au luat această patimă și plătesc. Să știți că pomenicile care se plătesc și se pomenesc la biserică nu rămân nerezolvate. Undeva răspunde. Deci să aveți toată certitudinea, pentru că căile de mântuire a lui Dumnezeu sunt în mii de feluri. A fost un alt caz, tot cu un bătrân, foarte mânios. Nimeni nu putea să locuiască cu dânsul. Un tânăr de lume care avea multe păcate, zice, ca să-mi ierte mie Dumnezeu toate păcatele, mă duc să stau cu acel bătrân mânios, să sufăr de la dânsul orice bajocură mi-a face și orice mi-a zice. S-a dus, nu scăpa într-o zi să nu-l bajocorească, să nu-l scuipi, poate și să-l lovească. Nu-i dădea mâncare la timp. A durat acest lucru timp de 6 ani de zile. După 6 ani de zile, sigur se îngreuiasă și el de atâta supărare, de atâta necaz care îi făcea bătrânul. Dar a spus, pentru asta am venit aici și nici nu mă duc. Stau să rabd până voi muri. I s-a arătat îngerul cu o hârtie scrisă. Zice, uite-te, toate păcatele tale au fost scrise în acest pomenic, în această hârtie. Jumătate s-au șters pentru răbdarea care ai avut-o. Dacă vrei să se șteargă și restul, trebuie să stai să mai rabzi. Aici, lângă acest bătrân mânios. A stat încă 6 ani. S-a îmbolnăvit puțin și a murit. Și unul din cuvioșii care erau alături de chilia lor, a văzut pe acest sfânt, pe acest ucenic, împreună cu mucenicii, care se ruga lui Dumnezeu, Doamne, zice, dacă m-ai mântuit pe mine și m-ai dorit această cinste și slavă pentru părintele meu și pentru bătrânul meu, mântuiește-l și pe dânsul pentru îndurările tale cele multe, pentru că noi ne rugăm ție, eu mă rog ție, să-l ierți pe el pentru neputința și slăbiciunea lui. Și la 40 de zile a murit și bătrânul mântuindu-se. Deci iată, iubiți credincioși, căile de mântuire pe care Dumnezeu le rânduiește dacă noi le cerem. Dar ne trebuie răbdare. O altă problemă care la fel ne folosește pe toți. Mama Sfântului Grigorie, teologul, care o chema Nona, ea s-a căsătorit cu un profesor, era bărbat bogat, profesor, ea era creștină, el nu era nici evreu, nu era nici păgân. avea un fel de amestec din credința ebraică și din cea păgână, dar nu respecta niciuna. S-a rugat Sfânta Nona 25 de ani, s-a rugat lui Dumnezeu ca să întoarcă pe bărbat la dreapta credință. Deci asta trebuie să menționat-o și trebuie să luăm aminte. Nu am făcut un paracris și gata, mi s-au rezolvat problemele. S-a rugat Sfânta Nona cu lacrimi 25 de ani, gândiți-vă, ani de zile. Și l-a întors Dumnezeu după 25 de ani la credință. A cunoscut credința creștină, s-a îndreptat, s-a botezat și a avut o viață atât de exemplară încât a fost făcut episcop de Nazianzi. Deci el este tatăl Sfântului Grigori, teologul, patriarcul de Constantinopol, care sprăznuiește împreună cu ceilalți doi sfinți, Ioan Gură de Aur și Vasilii cel Mare. Unul din cei trei sfinți a fost feciorul lui. Deci iată, fiți credincioși, cum mântuiește Dumnezeu pe om? Cum spune Sfântul Apostol Pavel, mântuiește bărbatul credincios femeia necredincioasă și femeia credincioasă mântuiește bărbatul necredincios, dar trebuie să insiste pe rugăciune la Dumnezeu. Și Dumnezeu face această minune și face aceste minuni pentru oamenii care slujesc lui cu adevărat. Pentru că Sfânta Evanghelie s-a auzit-o neamul Mântuitorului, că vreau să închei cu asta, că zice, nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, că logodită fiind Maria cu Iosif, s-a aflat având împântece din Duhul Sfânt. Deci aici este clar. Însă atunci când Iosif a vrut să o lase neștiind cum a fost îngrecată și a vrut să o lase că era rușini, atunci a venit îngerul și a spus, Iosif, nu te teme la pe Maria, femeia ta. Deci a făcut-o femeia lui, cu toate că era dată numai în pază, dar ca să nu creadă că a avut legături cu altcineva, ce este femeia ta, deci n-a avut cu nimeni niciun fel de problemă. Ce s-a zămeselit din trânsa este din Duhul cel Sfânt. Și vreau să închei cu cuvintele de la urmă. Și n-au cunoscut-o pe dânsa până când a născut pe fiul ei cel întâi născut și l-a înfășurat și l-a culcat în iesli. Zice Sfânta Scriptură. Și nu s-a mai întors corbul în corabie până când nu s-au uscat apele. Dar după asta nu s-a mai întors niciodată. Deci acest până când este o formulă, o formulă a Sfintei Scripturi. Că dacă n-a fost atunci, n-a fost niciodată. Dar cum spune că n-a cunoscut după când a născut pe fiul ei cel întâi născut? Pentru că atunci au venit păsorii prima dată și au mărturisit că s-a născut Mesia, acel care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Au venit și au spus că au văzut îngerii cântând, au văzut minunile cele mari, au văzut minunea Sfântul Iosif când a venit magii, de ei s-au închinat. Și atunci a cunoscut-o, până nu naște, n-au cunoscut desăvârșit. Dar atunci au cunoscut venind mărturiile din dreapta și din stânga. Și când s-au închinat magii și au mărturisit că El este împăratul acel care va fi împărat veșnic, atunci a cunoscut Iosif cu adevărat Maica Domnului a născut din Duhul Sfânt. Atunci a fost înțelepțit și de sus de la Dumnezeu, dar și prin acele minuni care s-au făcut pe pământ la nașterea Mântuitorului. Pentru asta e biscredincioși și vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Preasfințitului și părinților de mănăstire, mulțumesc dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți. Noi, cum știți bine, sărbătorim Crăciunul de-abia vineri care vine, sau nașterea Domnului. Așa după cum se sărbează la Ierusalim, după cum se sărbează în Sfântul Munte Atos, după cum se sărbează la Belgrad, în Serbia, după cum se sărbează la Moscova, după cum se sărbează în Muntele Sinai și în alte părți ale lumii, chiar și din Grecia, care sunt ortodoși, care păstrează ortodoxia curată după calendarul vechi. Să ne aducem aminte, iubiți credincioși, că aceste lucruri care se întâmplă acum, cum a spus Mântuitorul, veți auzi de războaie, vești de războaie. cu tremuri care vor fi pe alocurea. Acum știți cu toții ce s-a întâmplat în Asia de Sud-Est. Ce nenorociri mari s-a întâmplat. Dar știți ce se făcea acolo? Știți faptele care se lucrau acolo? Să nu credeți că asta a fost la voia întâmplării. Asta este bătaia lui Dumnezeu, pentru că cutremur a fost în fundul oceanului. Deci s-a pornit oceanul și ferbea cum ferbe oala la foc, la foc mare. Și a venit și a măturat tot ce a fost în cale. Deci aceste lucruri se văd sau se lucrează sub ochii noștri. Deci nu trebuie să fim neatenți. Nu trebuie să fim fără grijă. Se poate întâmpla, vedeți dumneavoastră, într-o secundă, în 2, 3, 4, 5 minute, să se piardă pământul. Cum s-a pierdut acolo în câteva minute? Se poate pierde pământul tot de la un cap la altul. De ce n-au sesizat toți seismologii că vine prăpastia peste dânsii? Și dacă au înregistrat aparatura ceva, n-au ajuns la ei. Dar n-au ajuns pentru că știa Dumnezeu că nu trebuie să ajungă ca să poată pătimi ce au pătimit. Pentru că sărbătorile nu sunt numai pentru distracții, pentru ca să bem, să mâncăm, să dănțuim și să facem alte lucruri necurate și sfurcate. Sărbătorile sunt să le cinstim, să ne odihnim și trupește și sufletește. Așa după cum ați venit la biserică, așa se cade și de anul nou, nu face revelionul. Să stăm toată noaptea să mâncăm, să bem și să chefuim. Pentru că sărbătoarea Sfântului Vasilii, chiar dacă cei care sunt pe nou se sărbează, e problema lor, sărbează. Dar e vorba că e Sfântul Vasilii, sărbătoarea Marelui Vasilii, care trebuie sărbată. Dacă stai până dimineața la chef, te mai duci dimineața la biserică? Cine se mai duce la biserică? Să culcă omul, să doarmă, să se odihnească după cheful din noaptea care a trecut. Deci astea nu sunt ale creștinilor. Astea sunt copiate din Occident. Și de multe ori discutam cu oamenii cunoscuți, cu oamenii care cunosc și Occidentul, și Orientul, și lumea întreagă. Noi n-am copiat din Occident ce este bun. Am copiat numai ceea ce este rău. Lucrurile care nu sunt bune în Occident, toate le-am luat. Acele care sunt bune, care pot să progreseze și putem să avem o economie bună în țara noastră, putem să avem alte lucruri bune. Acolo nimeni nu s-a interesat să copieze ceva ce este bun. Dar ce este rău, am copiat 100% sau poate am întrecut pe dânsii. Am primit pe cineva din America, acum 3-4 ani în urmă, la o gară. M-am dus cu mașina să iau din gară, la Suceava. Și era fel de fel de fotografii cu femei dezbrăcate, cu fel de fel de lucruri. În alt preasfințit îi zice, dar așa ceva la noi în America nu există. Și acolo este democrație de sute de ani. La noi așa ceva nu există, cum de se întâmplă aici? Într-o țară ortodoxă, pur ortodoxă. Că sunt și sectanți, sunt și de alte confesiuni, sunt puțini. Dar majoritatea noi ne socotim țară ortodoxă. E, cum se poate așa ceva la noi? Deci ne-am preluat de acolo, din alte surse mai secrete, am luat și expunem la vedere. Și la dânsul încă este bună cuvință. La fel am fost în Franța și în Germania, nu există așa ceva. Expus pe toți pereți asemenea lucruri. Deci iată ce am luat noi din Occident. Am luat ceea ce este rău și ceea ce este bun ca să putem să progresăm, să avem o viață mai liniștită și mai bună din punct de vedere economic, iată că am luat cele rele. Și pentru asta nu ne merge bine. Nu trebuie să acuzăm pe nimeni că nu ne conduce cu tare bine sau cu tare, nu. Noi suntem aceia care vrem să fie rău în țara noastră. Dar cel mai bogat om este acel care se mulțumește, cum zice Gurul de Aur, care se mulțumește cu cât are. Și dacă se mulțumește cu cât are, este cel mai bogat om din lume. Pentru asta, iubiți credincioși, zilele care ne-au mai rămas de post, mai aveți timp încă și pentru mărturisire, pentru spovedanii, mai aveți timp și de un pic de canon, mai aveți timp și să veniți la biserică să în ziua de nașterea Domnului să le împărtășesc cu Sfintele Taine, care nu s-au împărtășit până acum. Pentru asta să ne rugăm Mântuitorului să ne întărească, să ne facă vrednici, să ajungem la nașterea Domnului, la venirea Lui pe lume, cu inima curată, cu brațele deschise, să-L primim ca pe pruncul cel dumnezeiesc și să-L rugăm să ne ierte de păcate și să ne binecuvinteze cu binecuvântarea Lui cea cerească, că Lui se cuvine toată cinstea și slava în veci. Amin! Simțite, într-un mulți ani frățile vase, iubiți credincioși, în această frumoasă zi, această frumoasă slujbă, rog pe Dumnezeu ca să vă umple sufletele, să dea acel pic de minte cu care să înțelegem aceste cuvinte cu care v-a hrănit în al preasfințitul Mitropolit. Dragi credincioși, în timpul acesta, din aceste frumoase pilde spuse de al preasfințitul, se lucrează de către Dumnezeu cum nu s-a lucrat poate niciodată în istorie. Vor birui acei oameni care își vor pune la contribuție mintea să lucreze după cinstea, demnitatea și puterea ei. Vedeți dumneavoastră din aceste puține cuvinte spuse, dar cotente, destul de profundă, care să cuprindă pe orice ființă ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu vorbește și lucrează cum facem noi. Stă întotdeauna și gândește că El este ziditorul nostru. Nu judecă pe om cum judecăm noi. Nu lapădă cum lepădăm noi. Tace și rabdă și suspină cu brațele deschise, poate se va întoarce. A declinat această răbdare în al preasfințitul, răbdarea lui Dumnezeu pentru om, și peste călugări, și peste laii, și peste păgâni, și peste tot ce se numește om. Iată-L pe Dumnezeu în lucrul mâinilor și al răbdării Lui. Ascultând pildele în al preasfințitului, mă gândeam că mulți dintre frățile voastre, poate, ați umplut cupa mâniei celia ce v-a zidit și ne-a zidit, dar n-a vărsat-o Dumnezeu, a mai răbdat până momentul când, iată-vă aici, conștientizând cărarea în care ați umblat și acum lucrați cu totul și cu totul într-o altă lucrare dumnezeiască, v-ați îmbrăcat într-o altă haină frumoasă, curată, imaculată. Iubiți credincioși, acolo unde omul care este matur și se socoate înțelept în multe, dar fără Dumnezeu, nesmerindu-se, îl va smeri Dumnezeu. Împărtășind acești copilași, mă gândeam pe câți dintre frățile voastre încărunțiți în tâmple vă rușinează. Gândiți-vă că aceștia au trecut prin filtrul mărturisirii, atât de mici și pofticioși. Au postit, iar cei bătrâni și înțelepți, cu multă deschidere în înțelepciunea Scripturilor și a lumii, nu s-au putut înfrâna. Aceștia sunt ca niște îngeri și sunt fiii frăților voastre. Și o spun nu lăudându-i pe părinți, ci din contra privind la ei să vedeți ce aveți în casă. Dragi credincioși, și așa cum Mântuitorul a spus iudeilor, lăsați pruncii să vină, nu închideți gura poporului să-și exprime sentimentul de prețuire, că din pietre va striga glas. Așa, acum, în aceste timpuri grele din punct de vedere creștinesc, oamenii care sunt îndrituiți să vorbească frumos și ziditor vor fi rușinați de copii, poate. Și cred că niciodată un om nu se poate rușina mai mult decât să-i grăiască pe un glas, pe un grai peltic de copil și o minte de copil, cuvinte și fapte filozofice. Iubiți credincioși, mulțumesc din suflet înaltă a Sfințitului că a ales această frumoasă zi să vină astăzi la slujbă. Vă mulțumesc frăților voastre, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a binevoit să ne întâlnim cu toții și să ne întărească să ajungem nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, care să cuvine slava și cinstă în veci. Amin. Să trăiți, Părinte! La mulți ani. De astăzi vom începe cu ajunul.